Oh Stormy, bring back that sunny day. Dennis Joost en de Classic Four waren dat, diep uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 16 mei. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, landelijke proef groene akkerbouw. De winnaar van Right Now Rotterdam. En handicaps in Nederland sterk onderschat. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. There's a new sun rising. I can see a new. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. En volgend hoorde je Ambrosia en The Biggest Part of Me en Dua Lipa en Homesick. Tot middernacht, De Late Avond met Bert de Wolf. Het agrarisch en natuurcollectief CCHW in de Hoekse Waard doet mee aan een landelijke proef groene akkerbouw. Aan de telefoon is Melanie Klompen van het collectief. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst, wat is een agrarisch en natuurcollectief? Het is eigenlijk een samensmelting van dat de boeren in Nederland een bijdrage leveren aan natuurbeheer. En omdat het op de landbouwgrond plaatsvindt, hebben we het over agrarisch natuurbeheer. Iedereen kent wel het natuurbeheer wat gedaan wordt bijvoorbeeld door Staatsbosbeheer en natuurmonumenten. Dat gebeurt op niet-landbouwgrond, zoals we dat heel strikt formeel zeggen. En als er aan natuurbeheer wordt gedaan op landbouwgrond, dan hebben we het over agrarisch natuurbeheer. Nou doet het CCHW mee aan de landelijke proef groene akkerbouw. Wat is dat precies? Ja, de bedoeling is dat wij input gaan leveren voor het nieuwe landbouwbeleid wat ingaat in 2022. Dan loopt zeg maar de huidige regeling houdt op te bestaan. En wat we meekrijgen vanuit de overheid is dat er moet mee ontwikkeld worden. Zaken als klimaatbestendig. Er moet meer gekeken worden naar biodiversiteit. Dus dat zijn allemaal opgaves die we meekrijgen van de overheid. Waarin we gevraagd worden om mee te denken hoe dat in de toekomst een plek kan krijgen om dat te versterken. En wat de bijdrage van de landbouw daarin kan zijn. En er zijn in Nederland 9 akkerbouwcollectieven. Dus collectieven waarbij akkerbouw een heel groot deel van hun landschap zeg maar uitmaakt. En die 9 collectieven die hebben gemeend om samen te gaan werken. En die opdracht van het ministerie van Landbouw op te pakken. En dus gezamenlijk te kijken welke maatregelen voor de toekomst inpasbaar en ook uitvoerbaar zijn. Door landbouwers, door akkerbouwers. Om inderdaad een betere ontwikkeling van biodiversiteit voor de toekomst te kunnen garanderen. En bijvoorbeeld om een invulling te geven aan grote vraagstukken als klimaat en het zoetwaterprobleem, het zoetwatertekort en soms overschot. De proef groene akkerbouw gaat een 2 jaar duren. Ja. Wat hoopt u vooral als resultaat te kunnen boeken na die 2 jaar? Nou, het resultaat is dat we met een set aan maatregelen komen die we kunnen overhandigen aan het ministerie van Landbouw. Met goede ideeën welke kant de landbouw kan ontwikkelen. Waardoor er dus echt echt fundamenteel grotere bijdrage geleverd kan worden aan natuurbeheer in zijn geheel. En waarbij het ook inpasbaar is voor de boerenbedrijven. En vooral dat laatste, dat bepaalt eigenlijk wel voor een groot deel het succes of natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer ook een hoog resultaat kan halen. Als de inpasbaarheid voor de bedrijf, voor de boeren niet goed is, dan zal een boer daar niet aan meedoen. Want dat is wel bij agrarisch natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer is vrijwillig. En een boer kan er dus voor kiezen om er niet aan mee te doen. Hoekse Waard is een gebied waar relatief veel boeren meedoen aan agrarisch natuurbeheer. En dat is ook omdat wij heel veel waarde hechten aan de inpasbaarheid van bedrijven. Maar ongeveer van de 300 bedrijven die er in de Hoekse Waard zijn, doen er 80 bedrijven mee. En dat is, als je landelijk kijkt, is dat een heel hoog percentage. Dat hopen we natuurlijk ook voor de toekomst wel te bereiken. Dat gebieden waar nu nog geen 10% van de akkerbouwers meedoen aan agrarisch natuurbeheer, ja, dat percentage naar de 30-40% kan gaan zoals we het nu hier in de Hoekse Waard hebben. We spraken over de landelijke proef groene akkerbouw.

Songbird was dat van Eva Cassidy. En daarvoor Patrick Bruel en Je te le dis quand même. De winnaar van Right Now Rotterdam. Dat straks na JJ Cale. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we gonna let it all hang. Cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is on lay back. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. JJ Cale, hij gaf ons alvast een inkijkje in wat hij het komend uur gaat doen. After Midnight was dat. Herman de Bruin weet wie de winnaar is van Right Now Rotterdam. In de studio hebben we een prijswinnaar van Right Now. Wat Right Now is, ga ik hem vragen. Laurens M. Besselsen. Welkom. Dank u. En gefeliciteerd. Dank u wel. En waar heb je de prijs mee gewonnen? Het is een schrijfwedstrijd voor alle genres, maar ik werd gewonnen met een zestal gedichten. Gedichten? Gedichten. En zijn het ook mensen die boeken schrijven of is het allemaal gedichten? Nee, er zijn ook heel veel, vooral kort verhalen die ingezonden worden. En af en toe een toneeltekst of een filmscenario. Maar jij hebt het gewonnen met gedichten schrijven? Ja. Wat doet het met je? Nou, ik stond op de avond zelf helemaal te trillen. Had je niet verwacht? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dan heb je die prijs gewonnen met, ik heb er even gekeken. Ooit gaat mijn uitgezweten poriën met pensioen. Ja, ooit gaan mijn uitgezweten poriën met pensioen, ja. Waar slaat die titel op? Ik had een zin in een van mijn gedichten. En die was zo, en die wilde mijn vriendin er dan uithalen of herformuleren. En dat heb ik ook gedaan. Maar dan dacht ik, doe ik het wel als titel. Ja. Oh, die zin is wel gebleven, maar dan als titel? Hij is gebleven als titel en in een van de gedichten zit anders geformuleerd. Dus zonder pensioen, geloof ik. Oké, maar wat bedoel je daar dan mee? Of moet je gedichten niet uitleggen? Ik ben er altijd huiverig voor. Ik zou eigenlijk wel benieuwd zijn wat u ervan uitmaakt. Ja, ik moest even nadenken. Ik denk, ooit gaan mijn uitgezweten poriën met pensioen. Dan zweten ze niet meer. Of zijn de poriën dan niet meer zichtbaar of niet meer? Als je pensioen bent, ben je wat ouder. Dus dan heb je andersoortige poriën, denk ik. Ja, tenminste, zo denk ik dan heel praktisch, hoor. Nee, het zijn ook heel praktische gedichten, hoop ik. Ik denk, het gaat inderdaad om niet meer zweten, misschien om niet meer ventileren, niet meer... Nee, maar heeft dat ook met emotie te maken dan? Dat je niet meer hoeft te zweten voor iets? met pensioen ben, dat gaat allemaal vrij rustig. Ja. Althans, er zijn mensen die nog volop in het werk staan, maar er zijn ook mensen die gewoon met pensioen zijn en weinig meer doen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ik denk, daar gaat het om iets wat langzaam misschien doodbloedt of zo. Ja, ja. Ja. Stop met functioneren. Ja. Waar zijn jouw gedichten te zien, te lezen? Ze staan op de website. Mm-hmm. Dus dat is www.rightnow.nu. Ja. Er zijn ze ergens te vinden onder het nieuws tapje. Oh, je hebt zelf nog niet eens gekeken? Ik heb wel gekeken, maar de website verandert de hele tijd. Maar daar zijn ze wel te vinden. Als je daar zijn goed ze zoekt. Te vinden, ja. Ja. Gewonnen in Rotterdam. Ja. Is er nog een landelijke wedstrijd dan? Ja, er zijn... ik geloof 12 voorrondes in Nederland en België. En dan alle eersteprijswinnaars gaan door naar de landelijke finale. En dan zijn er nog een paar tweede, derde plaatsen die ook door mogen. Maar jij gaat naar de finale? Ik ga naar de finale. Dat is, wanneer is die waar? Eind juni. Ik geloof 29 en 30 juni. Dat is een weekend. En voor de finalisten is het een weekend. En voor de mensen die komen kijken is er 30 juni een prijsuitreiking. En waar wordt dat gehouden? In Rotterdam. In Rotterdam ook? Toevallig genoeg. Oh, toevallig dat je niet heel ver hoeft te reizen. Nee, inderdaad. Dat is makkelijk. Ja. Dus eind juni de grote finale. Ja. En voorlopig kunnen mensen kijken op... Welke website was het ook weer? Rightnow.nu. Rightnow.nu. En dan kunnen mensen zelf zien waarvoor jij de prijs gewonnen hebt... Ja. Als ze die gedichten kunnen lezen. Ja. Je gaat er wel mee door? Absoluut. Dat is wel een stimulans natuurlijk, hè? Ja, en het is ook een wedstrijd die uitgeverij wel in de gaten houden. Dus maar je hoeft er niet van te leven. Want dat is meestal niet zo geweldig, denk ik. Die optie heb ik al uitgesloten. Die heb je uitgesloten. Ja. Nou, misschien wel heel reëel en heel verstandig. Ja, ja. In ieder geval nogmaals gefeliciteerd. Dank voor het gesprek. Laurens M. Besselsen, winnaar van de Right Now Rotterdam 2019. En misschien straks een landelijke winnaar. Maar dat moeten we nog even afwachten. Dat zullen we wel zien. Ja. Heel veel succes in ieder geval. Dank u wel. Veeg je haren van mijn kussen. Ik spoel je zoenen uit mijn mond. Ik rook je liefde uit mijn hart. Was je handen van mijn lichaam. Ik kots je leugens op de grond. Ik dump al onze verhalen. Alle plannen gooi ik weg. Als de mist is opgetrokken. Als het water is verlaten. Staat niets meer in de weg. Ik maak me los, ik zwem me vrij. Verlaat de stilte diep in mij. Ik hoef geen spijt of geen gelijk. Ik wil alleen vooruit, ik adem je nu uit. Ik snuif de geur op van rust. Die rust die was ik kwijt. Ik hinkel door de nieuwe dagen. Droom van verre vreemde landen. Breek los van afhankelijkheid. En ik ben al haast vergeten hoe ik mijn toekomst met jou zag. Jouw mooie woorden ingefluisterd, je twijfels en geheimen. Ik zeg ze nu gedag. Ik maak me los, ik zwem me vrij. Verlaat de stilte diep in mij. Hoef geen spijt of geen gelijk. Overboord. Ik wil alleen vooruit. Ik adem je nu uit. van mijn kussen. Ik spoel je zoenen uit mijn mond. Ik rook je liefde uit mijn hart. Was je handen van mijn lichaam. Ik kots je leugens op de grond. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Fijne deun van Billy Joel, Leave a Tender Moment Alone. En daarvoor Jeroen Dekkers, en Ik adem je nu uit. De meeste Nederlanders hebben geen idee hoeveel mensen met een handicap ons land telt. Herman de Bruin. Handicaps in Nederland worden sterk onderschat. Wij dachten dat dat toch heel gewoon was als je een handicap hebt, dat je dan gewoon bejegend wordt. Maar het lijkt toch iets anders te liggen. Sandra Steenstra is aan de telefoon. Ze is van Handicap NL en welkom. Ja, dankjewel. Handicap NL, dat is een organisatie voor en van gehandicapten, is niet zo bekend, denk ik. Nee, dat klopt. Handicap NL bestaat nu een jaar, sinds april vorig jaar. Maar eigenlijk daarvoor ook al heel lang, want Handicap NL is een samenvoeging van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en het Revalidatiefonds. Ah, en die kennen we wel. Ja, ja dat die klopt. Zijn vast wel bekend. En Handicap NL, eigenlijk zijn die twee fondsen samengegaan in Handicap NL en hebben wij gezegd, wij zijn er voor alle mensen met een handicap, een lichamelijke en een verstandelijke handicap. Waarom worden handicaps in Nederland zo sterk onderschat? Jullie hebben dat onderzocht, hè? Ja, wij hebben een onderzoek gehouden onder de Nederlandse bevolking samen met onderzoeksbureau Kien. En daaruit blijkt dat mensen met een fysieke beperking sterk onderschat worden. Dat zijn er in Nederland ruim 2 miljoen. Maar mensen schatten dat toch een stuk lager in. En ruim 80% schat dat toch echt lager in. Dat onderzoek is er nu. Dat heeft jullie verbaasd, verschrikt of valt dat wel mee? Wisten jullie het ongeveer wel? Nou, we hadden wel een vermoeden dat het onderschat werd, maar dat het zo sterk was, dat niet. Nee. Ik schrok toch wel een beetje van de cijfers, hoor. Want heel veel mensen die dachten echt dat het gewoon minder dan 1 miljoen denkt. Nou, dan zit je er wel heel erg naast. Ja. 2,3 miljoen mensen dus. Ja. Maar ja, de vraag is, wat gaat handicap.nl eraan doen? Nou ja, wij maken ons natuurlijk heel hard om meer rugbaarheid hieraan te geven. Hè. We zijn een campagne gestart met tv-spotjes. Mm-hmm. En ook in de krant komen we groot te staan. We hebben ook een media-offensief gedaan. We zijn nog in het Jeugdjournaal geweest bijvoorbeeld om daarover te vertellen. Dus op die manier proberen wij steeds meer mensen in Nederland toch meer bewust te maken van de mensen met een handicap en het cijfer. We proberen ons ook sterk te maken voor inclusiviteit. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een pilot in 2020 om te kijken of we in sommige plekken de avondvierdaagse inclusief kunnen maken. Dus dat kinderen in de rolstoel mee kunnen doen met de avondvierdaagse. Hè? Zo ja, want dat is nu al vaak niet zo, hè? Dat de mensen, of kinderen... Nee, die kunnen dat niet meedoen. Dus u wilt eigenlijk het leven gewoon van de gehandicapten zorgen dat ze bij het gewone leven, zoals iedere Nederlander dat doet, horen. Ja, dat zou toch fantastisch zijn. En volgens mij is dat ook echt mogelijk. En natuurlijk vraagt het soms wat meer aanpassingsvermogen. Mm-hmm. Maar ik denk dat we in een welvarend land als Nederland dat aanpassingsvermogen prima zouden kunnen opbrengen. Maar gedragsverandering is niet zo makkelijk, heb ik altijd begrepen. Nee, dat kost tijd. En als mensen wat meer willen weten en ze zeggen, nou, ik wil toch eens weten hoe dat nou zit. Dat onderzoek staat ergens bij jullie? Ja, wij hebben een website rondom deze campagne, is jeziet maar de helft.nl. En een hele leuke website, daar kan je ook veel meer verhalen lezen van mensen met een handicap. We hebben daar interviews staan, we hebben daar ook meer cijfers staan, we vertellen iets meer over handicap.nl. En er staan ook leuke onderzoeksvraagjes, kan je zelf ook een poll invullen. Je kunt daar ook do's en don'ts downloaden. Zo van, nou, wat is nou wel handig om te doen, wat is misschien niet zo handig om te doen. Dus daarin proberen wij mensen al heel erg te helpen. Ja, want niemand is iedereen heeft goede bedoelingen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar het valt soms niet mee om dat ook uit te voeren. Nee, ik denk ik hoop dat iedereen goede bedoelingen heeft. Er hebben natuurlijk ook altijd mensen niet goede bedoelingen, maar laten we ervan uitgaan dat mensen goede bedoelingen hebben. Maar het is ook zoeken, hè? Als iemand er anders dan anders uitziet, hoe gedraag je je dan? Daarom hebben we ook do's en don'ts gemaakt. Maar ik zeg vooral altijd heel vaak tegen mensen, ja, het zijn gewoon mensen. Dus hoe zou je zelf behandeld willen worden? Nou, dat is misschien wel de belangrijkste. Dat is misschien wel de belangrijkste vraag die hieruit komt. Hoe zou je zelf behandeld willen worden? En doe dat dan ook met anderen. Ja, ik had bijvoorbeeld laatst iemand die zit in de rolstoel en altijd met het uitgaan zeggen mensen de hele avond, nou, vind het zo knap dat jij er ook bent, vind het zo leuk dat jij er ook bent. Ja. Hij zegt, ja, ik krijg daar een punthoofd van. Terwijl als je jezelf in, het is ook weer lief bedoeld, maar als je indenkt dat je de hele avond dat soort opmerkingen krijgt, dat is gewoon vervelend op een gegeven moment. Zo zijn er heel veel voorbeelden te geven hoe het anders kan. En gedragsverandering, zijn we al, is ingewikkeld, maar we kunnen eraan beginnen door naar de website te gaan. Je ziet maar de helft.nl. En super fijn als mensen dat doen. Ik vind dat een hele mooie eerste stap. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt wat het beste daarvoor is. Sandra Steenstra van Handicap NL. Dank u wel voor het gesprek. Dreams he peeps with his hair all drops a robe on the floor, and she reaches for the light on the mirror, and the darkness is her pillow once more. How she makes me quiver, how she makes me smile, with all this love I have to give her. I guess I'm gonna stay with her a while. Dit is De Late Avond. Let's find a spot here under the stars. Your face in my hands, with such trickery, see how it's flying away, and there's nothing I can do but cling to you, my love, and thank the stars I lived a dream with you. Oh, how my heart seems to stop when you're here in my arms. With such trickery, see how it's flying away. Cecil McLaurin Salvand en Monday. En daarvoor Bells en Stay a While. Maar dat zal niet lukken, want de late avond van donderdag 16 mei moet plaatsmaken voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Billy Clyro heeft het laatste woord. Fijne nacht. I took a bite out of mountain range. I thought my teeth would break the mountain dead. Let's go, I wanna go all the way to the horizon. I took a drink out the ocean when I treaded water there before I drowned. Let's go, I wanna go to the bottom of the ocean. We'll take a ride, I took a ride. I wouldn't go there without you. We'll take a ride, we'll take a ride. I wouldn't leave here without you. I am a mountain, I am the sea. You can't take that away from me. I am a mountain, I am the sea. You can't take that away from me. 'Cause you'll tear us apart with all the things you don't like. You can't understand that I won't leave till we're finished here. And then you'll find out where it all went wrong. I wrote a note to the jungle land. They wrote me back, but I was never crowned king of the jungle. So there's an end to my horizon. We'll take a ride, we'll take a ride. I wouldn't leave here without you. Let's take a ride, we'll take a ride. I wouldn't go there without you. I am a mountain, I am the sea. You can't take that away from me. I am a mountain, I am the sea. 'Cause you'll tear us apart with all the things you don't like. You can't understand that I won't leave till we're finished here. And then you'll find out where it all went wrong. Thank you.